يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Enyi mlioamini, takeni msaada kwa subra na sala. Hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanaosubiri. Wala takulu liman yuqtalu fi sabili Allahi amwat, bal ahyau walakin la tashurun. Wala msiseme kuwa wale waliouawa katika njia Mwenyezi Mungu ni maiti, bali hao ni wahai. Lakini nyinyi hamtambui. Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi waljoo'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wabashshiris sabirin. Hapana shaka tutakujaribuni kwa chembe ya hofu na njaa na upungufu wa mali na watu na matunda. Na wabashirie wanaosubiri. Alladhina itha asabathum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wale ambao kiwasibu msiba husema, hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu. Na kwake yeye hakika tutarejea. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Au juu yao zitakuwa baraka zitokazo kwa Mola wao mlezi na rehma, nao ndio wenye kuongoka. Inna as-safa wal marwata min sha'airillahi faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun 'alim. Hakika vilima vya Safa na Marwa ni katika alama za Mwenyezi Mungu. Basi anayehiji kwenye nyumba hiyo au akafanya umra, sikosa kwake kuvizunguka. Na anayejitendea mwenyewe kheri, basi bila shaka Mwenyezi Mungu ni mwenye shukrani na mjuzi. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Hakika wale wanaoficha tuliyoyateremsha nazo ni hoja zilizowazi na uongofu baada ya sisi kuzibainisha kwa watu kitabuni, hao wanawalaani Mwenyezi Mungu na wanawalaani kila mwenye kulani. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Ila wale waliotubu na wakatengeneza na wakabainisha, basi hao nitapokea toba yao na mimi ni mwenye kupokea toba na mwenye kurehemu. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Hakika waliokufuru na wakafa hali ni makafiri, au iko juu yao laana Mwenyezi Mungu na ya malaika na ya watu wote. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adhabu wala hum yunzarun. Watadumu humo, hawatapunguziwa adhabu wala hawatapewa muda wa kupumzika. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim. Na Mungu wenu ni Mungu mmoja tu, hapana Mungu ila yeye, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Natafuteni kujisaidia enyi waumini katika kila linalokupateni kwa kusubiri na kushika sala. Sala ndiyo msingi wa ibada zote. Hakika Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake wenye nguvu yupo pamoja na wanaosubiri. Yeye ndiye mlinzi wao na yeye ndiye anayewanusuru daima. Na subira haipelekei ila kwa kheri na kufanikiwa kote kuwili, duniani na akhera. Basi msikae nyuma mkaacha kwenda kupigana jihadi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wala msiogope kufa katika jihadi, kwani mwenye kufa katika jihadi huyo si maiti, hakufa bali uhai maisha ya juu kabisa, ijapokuwa hawa tunaowaona wahai hawatambui hayo. Subira ni ngao na silaha ya muumini ambayo kwayo hushindia kila shida na mashaka. Na nyinyi zitakuja kupateni shida nyingi. Tutakujaribuni na kukufanyeni mitihani kwa vitisho vya maadui, kwa njaa na uchache wa vifaa, na kupungukiwa mali, na watu kufa, na kupotea mazao. Na hapana la kukulindeni katika mtihani huu mkali ila subra. Basi ewe nabii, wape bishara nzuri wanaosubiri kwa moyo na ulimi. Wale ambao kwamba yanapowateremkia machungu ya kuwaumiza, wanaamini ya kuwa hakika kheri yote na shari inatokana na mwenyewe Mwenyezi Mungu, na ya kwamba amri yote ni ya Mwenyezi Mungu. Hao husema, sisi ni milki ya Mwenyezi Mungu mtukufu, na sisi ni wenye kurejea kwake yeye. Sisi hatuna letu jambo lolote, na yeye ni mwenye kustahiki kushukuriwa kwa anachotoa, na juu yetu kusubiri wakati wa kujaribiwa, na kwake yeye ndiyo zipo thawabu na malipo. Basi hao wenye kusubiri, wenye kumwamini Mwenyezi Mungu, wanapewa bishara njema kuwa watapata maghfira na ihsani ya Mwenyezi Mungu, na wao ndio wenye kuongoka njia ya kheri na uongozi mwema. Na kama alivyokuwa Mwenyezi Mungu ametukuza hadhi ya Al-Kaaba akaifanya iwe ndio kibla cha sala, halikadhalika ametukuza shani ya vilima viwili viliopo Makka, navyo ni Safa na Marwa, akavifanya miongoni mwa mahala pa kufanyia ibada ya Hija. Basi imewajibikia baada ya kuizunguka Al-Kaaba kwa kutufu kwenda huku na huku baina vilima viwili hivyo mara saba. Kwenda huko kunaitwa sayu. Na baadhi yenu labda walikuwa wakiona vibaya kufanya hivyo kwa kuwa kilikuwa kitendo cha siku za jahilia kabla ya kuja Uislamu. Lakini kweli liyopo ni kuwa hiyo ni ada ya Kiislamu ya tangu zamani. Basi hapana ubaya wowote kufanya sayu baina ya vilima viwili hivi kwa mwenye kunuia Hija na Umra. Na muumini na afanye jambo la kheri kama wezavyo, kwani hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yatendayo, na yeye atamlipa kwa amali yake. Hao wanakukatalieni dini yenu wako makundi mawili. Kundi moja ni katika watu wa kitabu wanaoijua kweli, lakini wanaificha kwa kujua na kwa inda. Na kundi jingine ni la washirikina ambayo nyoyo zao ni pofu, kwa hivyo hawaioni kweli. Na badala ya Mwenyezi Mungu mmoja wakawa wanaabudu miungu mingineyo. Basi watu wa kitabu waliojua ushahidi wa ukweli wako wanajua haki ya dini yako, lakini kisha wanazificha hizo dalili ili watu wasijue. Mwenyezi Mungu atawapatiliza ghadhabu zake na atawaepusha rehema yake. Na kila wanaoomba katika malaika na wanadamu na majini watawapiza wasipate rehema ya Mwenyezi Mungu. Wala hapana atakayevuka na laana hiyo katika wao ila aliyetubu na akatenda mema kwa kuacha kuficha haki na akayadhihirisha aliyokuwa akiyaficha katika sifa za mtume na Uislamu. Mwenyezi Mungu atakubali toba yake na atamfutia dhambi zake, kwani yeye ndiye anayekubali toba ya waja wake kwa huruma na rehema yake. Ama wale waliokakamia na ukafiri na wakafa bila ya toba wala majuto, jaza yao ni laana ya Mwenyezi Mungu na malaika na watu wote. Na wataendelea katika laana hii na katika moto, wala hawatapunguziwa adhabu, wala hawatapewa muhula, wala haitoakhirishwa. Hata wakiomba muhula na kuakhirishwa hawataitikiwa. Hakika Mungu wenu anastahiki kuabudiwa pekee ni mmoja. Hakuna Mungu mwinginewe, wala hapana utawala ila wake. Tena yeye amesifika kuwa ni mwenye rehma, basi yeye ni rahim, mwenye kuwarehemu waja wake katika kuwaumba na kuwafanya walivyo.